בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות דיינים הלכה ד'. א'. על פי התורה על פסוק כי תצא למלחמה המתחלת, דע, מי שצריך לדון לפני דיינים בדין תורה וכו', עיין שם היטב. מבואר שם שהדיינים עושים תורה מכל העסקים והמסע ומתן שבעולם. כי באמת כל המסע ומתן הוא כולו תורה וכולי עיין שם. כי כשעושים מסע ומתן צריך שיהיה רק חיצוניות המחשבה בתוך המסע ומתן. אבל פנימיות מחשבתו צריך לקשר אל התורה. גם צריך אמונה במסע ומתן ויהיה הדיבור דיבור אמת. כמו שאמרו, נסעת ונתת באמונה. כי מסע ומתן הוא שמרימין את הדבר וכו'. דהיינו שעל ידי המסע ומתן מנסעין ומעלין ניצוצות קדושות שנפלו וכו'. ועיקר ברור הניצוצות מן הקליפות הוא על ידי אמונה וכו'. ומבואר שם שעל ידי שמקשר מחשבתו אל התורה, על ידי זה מקבל את האמונה כוח לברר הניצוצות מן הקליפות ולעלות מהם וכו'. ואזי נעשית מלחמה כי צריך ללחום מהם להוציא הניצוצות מהם. וזה פירוש כי תצא למלחמה וכו', עיין שם כל זה היטב. ב. נמצא שהדיינים היושבים על המשפט לפסוק דין תורה, הם צריכים להעלות ולתקן מה שקלקלו אלו הבעלי דינים. דהיינו שהם לא קשרו את עסק המסע ומתן אל התורה, כאילו אין בעסק המסע ומתן שום תורה. ועתן נענשו שצריכים לבוא לפני הדיינים לפסוק להם דין תורה. וצריכים לפרש כל העסק בפרטיות, כל מה שעבר ביניהם בכל עסק המסע ומתן, ועל ידי זה פוסקין להם דין תורה. ובזה מראין להם שאינו כדעתם שלא רצו לקשר המסע ומתן אל התורה, כאילו אין שום תורה חס ושלום בהמסע ומתן. לא אוכנו, כי אינכם רואים בעיניכם שכל המסע ומתן הוא תורה. כי הלועתה הדיינים פוסקין לכם דין תורה על כל עסק המסע ומתן שעבר ביניהם, ועושים מכל עסק מסע ומתן שלהם תורה. כי באמת כל המסע ומתן הוא כולו תורה וכו'. עיין שם כל זה במקומו הנ"ל, מבואר כל זה היטב. נמצא שהדיינים צריכים לעשות מכל העסק המסע ומתן של הבעלי דינים תורה, לתקן מה שקלקלו הבעלי דינים כנ"ל. ועל כן הדיינים נקראים אלוהים, כמו שכתוב, עד האלוהים יבוא דבר שניהם. ומזה למדו רבותינו ז"ל כמה דינים צריכים, כמבואר בגמרא. כי זה עיקר מעשה הדיינים, שצריכים לגלות את האלוקות השוכן בכל דבר ובכל עסק שבעולם, שהוא התורה שמלובש בכל דבר שבעולם, שמשם עיקר בריאת הדבר וקיומו וחיותו. כי באורה הייתה ברקות שבריחו אלמה, כמו שכתוב, היה אצלו המון, אל תקרי המון אלא אומן. והתורה היא כולה אלוקות, כי קודש בריחו ואורייתא וישראל כול אחד. כי על ידי התורה שקיבלו ישראל נתגלה אלוקותו השוכן בכל דבר ומחיה אותו. וצריך כל אדם לידע ולהאמין תמיד באמונה שלמה, שבכל דבר שבעולם, אפילו בכל עסקי חול, בכולם מלובש חיות אלוקות שהוא אותיות התורה מחיה ומקיים את הדבר. וזה עיקר עסק המסע ומתן, כדי להעלות ולברר הניצוצות הקדושים שנפלו לשם, שהם אותיות התורה נעלמים שם. כי ידוע שהקליפה קודמת לפרי בכל דברים הגשמיים, אפילו של היתר החיות שבו. כל זמן שהן מעלין ומקשרין אותו אל התורה, אזי החיות הוא בבחינת שבירה, שהוא בחינת אותיות וניצוצות הנפולין משבירת כלים, שאדם הראשון היה צריך לתקנם, ועל ידי חטאו נתקלקלו יותר, והכל צריך תיקון. וקודם התיקון, אז החיות הוא בבחינת אותיות וניצוצות הנפילין והשבירין. כי הם רחוקים עדיין משורשם, ונמשך עליהם השפע והקיום מהשם יתברך בהיעלם גדול. והכל תלוי במעשה האדם בעולם הזה, שעל ידי שהאדם עוסק במסע ומתן באמונה, ומקשר מחשבתו אל התורה בשעת המסע ומתן, על ידי זה מעלה ומברר הניצוצות שבהמסע ומתן, ומנסה ומרים אותם למקומם ושורשם, ועושה מהם תורה וחנל. אבל זה שעקר המסע ומתן מן התורה, ולא קישר מחשבתו אל התורה בשעת המסע ומתן, אזי עונשו שצריך לבוא לפני הדיינים ולספר לפניהם כל עסק המסע ומתן, והם עושים מזה תורה, ובזה מראין לו מה שפגם וכו' כמבואר שם בתורה הנ"ל. ועל כן הדיינים נקראים אלוהים, כי הם מגלין האלוקות שהוא התורה הנעלם בכל דבר ועושים מזה תורה. כי הם פוסקים דין תורה על עסק חול של מסע ומתן גשמי שעבר בין שני אנשים. נמצא שהם עושים תורה מדברים גשמיים של חול. והתורה היא אלוקותו ואחדותו ידבח, ועל כן הם נקראים אלוהים כנ"ל. ג' וזה שדקדקה התורה על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שה, על סלמה, על כל עבדה אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם וכו'. היינו שהתורה מגלה לנו ומודיעה לנו בכלל ופרט, וחזר וחלל, שבכל הדברים שבעולם יש בו חיות אלוקותו המחיה ומקיים את הדבר. וזה עיקר הדין תורה. כדי לחזור ולהביא כל הדברים שביניהם עד האלוהים, שהם הדיינים שפוסקין על כל העסקים שביניהם דין תורה, ועושים מכל עסקם תורה כנ"ל. ובזה אנו רואים שכל הדברים שבעולם יש אלוקות שהוא התורה כנ"ל. וזה שהזכירה התורה רוב דברים שבעולם בפרטיות, שהם על שור, על חמור, על שה, על סלמה וכו'. והשאר כללה בכלל בתחילה ובסוף, כמו שכתוב, על כל דבר פשע וכו' אשר יאמר כי הוא זה וכו'. כמו שלמדו רבותינו זה על כלל ופרט וכלל ממקרא זה. ועל כולם סיימה עד האלוהים יבוא דבר שניהם, לידע ולהודיע ולהיוודע, שבכל הדברים שבעולם בכולם מלובש ונעלם אלוקותו ידבח. וצריך הכל להעלות עד האלוהים, שהם הדיינים שנקראים על שם זה אלוהים, מחמת שהם פוסקים דין תורה ומגלין האלוקות והתורה שבכל דבר וכנ"ל. ד. ובשביל זה צריכים שיהיו שלושה דיינים. כי תיקון כל המסע ומתן הוא על ידי שלושה בחינות. כי צריכים לקשר פנימיות המחשבה אל התורה, רק חיצוניות המחשבה יהיה במסע ומתן. וזה תיקון אחד, שהוא תיקון המחשבה לקשרה אל התורה כנ"ל. גם צריכים לעשות המסע ומתן באמונה שלא ישנה דיבורו לעולם, ויהיו ההן הן והלב לב. וזה תיקון שני. וגוף העסק של המסע ומתן בעצמו, דיינו מה שקונה או מוכר וכו', שעל ידי זה עיקר ברור הניצוצות מהקליפות, זהו בחינת תיקון שלישי. ואלו השלושה תיקונים צריכים בכל הדברים שבעולם, והם בחינת תיקון המחשבה והדיבור והמעשה. כי צריכים לברר הניצוצות מכל הדברים שבעולם, וזה נעשה על ידי גוף המעשה והעסק שעושין ועוסקין בזה הדבר. וזה בחינת תיקון המייסה. אך אי אפשר לברר הניצוצות על ידי העסק והעשייה שעושים, כי אם על ידי האמונה, כי עיקר ברור על ידה, כמבואר בתורה נלעיין שם. בעיקר האמונה התלויה בדיבור, בבחינת הודיע אמונתך בפי. ובפרט לעניין המסע ומתן, שעיקר הפסק של הדין תורה, הוא כפי הדברים שיצאו מפיו בשעת המסע ומתן. ועל כן האמונה היא בחינת תיקון לדיבור. אבל גם לאמונה אין כוח לברר הניצוצות כי אם על ידי התורה, דהיינו על ידי שמקשר מחשבתו אל התורה בשעת עשיית המסע ומתן. על ידי זה נשמרת האמונה שלא תיפגם חס ושלום, ויש לה כוח לברר הניצוצות. אבל בלא התורה חס ושלום, תתקלקל אמונתו בעצמו, ולא די שלא יברר הניצוצות, אף גם ישנה ויחליף דיבורו ויפגום אמונתו כמבואר שם בתורה הנלעיין שם. על כן צריכים לקשר מחשבתו אל התורה בשעת עשיית המסע ומתן, וזה בחינת תיקון המחשבה כנ"ל. ואז נשלם תיקון המסע ומתן בשלמות, כי ניתקן המחשבה והדיבור והמעשה על ידי התורה, שהיא תיקון המחשבה, ועל ידי האמונה, שהיא תיקון הדיבור, ועל ידי ברור הניצוצות, שהוא תיקון המעשה, כי עיקר ברור הניצוצות הוא בעשייה כידוע. ובשביל זה צריכים שלושה דיינים כדי לתקן שלושה תיקונים אלו שפגמו בהם הבעלי דינים על ידי שלא קישור המסע ומתן אל התורה. ועכשיו צריכים לתקן זה על ידי הדין תורה שפוסקין הדיינים וחוזרין ועושין מהמסע ומתן תורה, ואז חוזרין ונתקנין כל השלוש בחינות הנ"ל. על כן צריכים שיהיו הדיינים לפחות שלושה דייקה כנגד שלושה תיקונים הנ"ל. וזה בחינת שלוש קדושות. כי עניין זה הוא בכל הדבורים שבאוילום. כי כל מה שהאדם עושה, אין אכילה או שתייה או איזה מלאכה ועסק וכו', בכולם צריכים שלושה תיקונים הנ"ל. דהיינו לקשר מחשבתו אל התורה המלובש בזה הדבר, ולהתחזק באמונה יתרה להאמין שהכל מיתו ידבח, ועל ידי זה מברר ניצוצות על ידי העשייה והעסק שהוא עושה כנ"ל. וכשעושה כל העסקים שבעולם בקדושה זאת, על ידי זה מתקדש בשלוש קדושות שהן קדושת המחשבה והדיבור והמעשה וכנ"ל. ואזי נתעלה קדושתו יתבח למעלה בבחינת שלוש קדושות. כי בהתערותא דלתתא יתער לאלה, ואזי נתגלה כי מלוך כל הארץ כבודו. כי מגלין שבכל דבר שבעולם מלובש כבוד אלוקותו יתבח. וזהו קדוש, קדוש, קדוש, השם צבקות, מלוך כל הארץ כבודו. שעל ידי שלוש קדושות, דהיינו על ידי שאדם מקדש עצמו בשלוש קדושות הנ"ל, שהן מבחינת קדושת המחשבה והדיבור והעשייה, שעל ידי זה נתעלה קדושתו יתבח למעלה בבחינת שלוש קדושות, על ידי זה נתגלה כי מלוך כל הארץ כבודו. כי על ידי זה מגלין שבכל דבר שבעולם מלובש כבוד אלוקותו יתבח כנ"ל. שזהו בחינת מלוך כל הארץ כבודו. ובשביל זה התורה משולשת בכל בחינותיה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בריך רחמנא דיבלן אוריין תליטה ביום תליטה על יד תליטה וכו'. כנגד שלוש בחינות הנ"ל שהן בחינת שלוש קדושות. כי עיקר הקדושה על ידי התורה שמשם מקבל את האמונה כוח לברר הניצוצות מכל דבר כנ"ל. ועל כן כל השלוש קדושות כלולין בתורה. ועל כן התורה היא משולשת בכל בחינותיה כנגד אלו השלוש קדושות וכנ"ל. וזה שנסמכה פרשת מתן תורה לפרשת ואתה תחזה שמדבר ממינוי הדיינים. וכן לאחריה נסמכה לפרשת משפטים וכמבואר במדרש. כי הדיינים הדנים דין תורה באמת הם עושים תורה מכל הדברים שבעולם. שזה עיקר מתן תורה, עיקר קיום העולם, על ידי שמגלין שהתורה מקיימת הכל וכנ"ל. ובשביל זה היה כל העולם תלוי עד שישה בסיוון שבו קיבלו ישראל את התורה כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי אז נתגלה שהשם יתברך ברא את העולם ומקיים את העולם על ידי התורה שזהו עיקר קיום העולם. וכל זה נעשה על ידי הדיינים שעושים תורה מכל הדברים כנ"ל. ועל כן נסמכה פרשת הדיינים למתן תורה. זין. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, כל דיין שדן דין אמת לעמיתו, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כי זה עיקר קיום העולם כנ"ל. כי כל מעשה בראשית היה בבחינה הנ"ל. כי השם יתברך ברא את העולם על ידי התורה, כמו שכתוב, והיה אצלו המון וכולי כנ"ל. גם על ידי אמונה, כמו שכתוב, וכל מעשה הוא באמונה. ובאמת התורה והאמונה כול אחד, כי שניהם תלויים זה בזה. כי אי אפשר לקיים את התורה כי אם על ידי אמונה, כמו שכתוב, כל מצוותיך אמונה. וכן, אין קיום לאמונה כי אם על ידי התורה וכנ"ל. ועל ידי מעשה בראשית בעצמן, שעשה השם יתברך בכל יום, על ידי זה נתבררו הניצוצות משברי כלים מעל מן דחריבין כידוע. נמצא שהיה במעשה בראשית כל שלוש בחינות הנ"ל, שהם תורה ואמונה וברור ניצוצות, שהם בחינת מחשבה, דיבור ומעשה כנ"ל. סוגריים, וכן נבואר בדברי האדמו"ר ז"ל בכמה מקומות, שכל העשיות והעסקים וכל המסע ומתן ומלאכות הם בבחינת מלאכת מעשה בראשית, כמו שמבואר במאמר ואת האורים ציוויתי בליקוט את עניין הסימן ד' עיין שם. וזהו, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית, היינו בתורה שנקראת ראשית דרכו, ברא אלוקים את השמיים וכו'. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך וכו'. זה נמשך מבחינת שבירת כלים שהם מבחינת תוהו ובוהו וחושך וכו'. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. רוח אלוקים זה בחינת אמונה שהיא בחינת מלכות כידוע שנקרא אלוקים. כמו שכתוב, ואלוקים מלכים מקדם. וזהו, ורוח אלוקים, היינו בחינת אמונה, מרחפת על פני המים דא אורייתא, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. היינו, שהאמונה מקושרת בתורה ומקבלת ממנה כוח לברר הניצוצין, שהם בחינת רפח ניצוצין, שזהו בחינת מרחפת כמבואר בחית והאריזל. ועל ידי זה, ויאמר אלוקים יהי אור, שהוא בחינת עולם התיקון, בחינת תיקון כל מעשה בראשית על מכונן. ויהי אור שהיה כן, שניתקן הכל. היינו כנ"ל שעל ידי האמונה שמקבלת כוח מהתורה, שזהו בחינת ורוח אלוקים מרחפת על פני המים כנ"ל, על ידי זה מתקנין כל הדברים שעושים, כי על ידי זה ברור כל הניצוצות, שזה עיקר עצם העשייה של כל מעשה בראשית, שהם בחינת כל העסקים והמלאכות והעשיות וכל המסע ומתן שבעולם וכנ"ל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, כל דיינה דמפקין מיני ממונה בדינה, לאו דיינה הוא. כי מאחר שהדיין צריך בעצמו לבוא לפני דיינים לדון בדין תורה, בוודאי אינו יכול להיות דיין, כי הלא הוא בעצמו עקר עסקיו ומסע ומתן שלו מהתורה, שמחמת זו צריך לבוא לפני הדיינים וכו' כנ"ל. ואיך יוכל לתקן אחרים לעשות מעסקם תורה, מאחר שהוא בעצמו פגם בזה, עד שצריך בעצמו לבוא לפני דיינים לעשות מעסקיו תורה וכנ"ל. ועל כן בוודאי לאו דיינו. וזה, ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל, יראה אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע, ושמת עליהם וכו'. אנשי חיל זה בחינת בעלי כוח למלחמה. בחינת, ותעזרני חיל למלחמה. כי הדיינים צריכים לחזור ולברר הניצוצות מהמסע ומתן ולעשות מהמסע ומתן תורה, שזהו בחינת מלחמה, בחינת כי תצא למלחמה כנ"ל. ועל כן צריכים להיות אנשי חיל, היינו בעלי כוח למלחמה, לברר הניצוצות מעמקי הקליפות וכנ"ל. יראה אלוקים זה בחינת אמונה מלכות שנקראת תראה, בחינת מוראה של מלכות, כמו שמובא בספרי האדמו"ר ז"ל כמה פעמים. וזה בחינת ויראו העם את השם ויאמינו בהשם וכו', כי יראה בחינת אמונה. אנשי אמת זה בחינת בעלי תורה שנקראת אמת, כמו שכתוב תורת אמת. היינו שהדיינים צריכים כל השלוש בחינות הנ"ל, לקשר מחשבתם אל התורה תמיד ולהתחזק באמונה יתרה, ועל ידי זה יהיה להם כוח למלחמה לברר הניצוצות. שעל ידי זה חוזרים ומתקנים העסק שפגמו בו הבעלי דינים, שריחקו אותו מהתורה. כי עתה הם פוסקים על זה דין אמת, דין תורה, וחוזרים ועושים מהמסע ומתן תורה כנל. וזהו שונאי בצע, ופרש רשי ששונאים ממונם בדין. כי היידה אמרינן כל דיינה דמפקינן מן ממונה בדינה לאו דיינו. היינו כנל, שהדיין צריך לעשות מעסקים ומסע ומתן של כל העולם תורה. מכל שכן שצריך להיזהר במסע ומתן שלו, שלא יצטרך לבוא לפני דיינים. דהיינו שלא יעקור המסע ומתן שלו מהתורה חס ושלום, שבשביל זה צריכים לבוא לפני דיינים כנל. ועל כן צריך להיות שונא בצע שלא יצטרך לבוא לפני דין תורה, כמו שפרש רשי וכנל. ת. וזה שאמרו רבותינו זל, וכשיהיו הבעלי דינים עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים. וכשנפטרים מלפניך, יהיו בעיניך כזכאים כשקיבלו עליהן את הדין. והוא תמוע לכאורה, מדוע מתחילה שניהם רשעים? מך אתה הזכאי בדין, וגם מפני מה אחר כך שניהם כזכאים? אך על פי הנעל ניחא, כי בוודאי בתחילה שניהם כרשעים, אפילו הזכאי והטוען אמת. כי על כל פנים פגם בעסק שלו ורחקו מהתורה, ולא קישר מחשבתו אל התורה בשעת המסע ומתן, שמחמת זה נענש שהוכרח לבוא לדין תורה. ועל כן בוודאי נחשב גם הוא כרשע, כי עיקר צדקת ישראל היא התורה והאמונה, בחינת וצדיק באמונתו יחיה. ומחמת שישראל כולם מאמינים בני מאמינים, על כן נקראים כולם צדיקים, כמו שכתוב, ועמך כולם צדיקים. אבל זה שפגם באמונה ובתורה בשעת המסע ומתן, ומחמת זה הוכרח לבוא לדין תורה, על כן נחשב כרשע. אבל אחר כך כשנפטרים מלפני הדיינים, שניהם כזכאים כשקיבלו עליהם את הדין תורה, ועל ידי זה חזרו ותקנו מה שקלקלו, וחזר ונעשה מהמסע ומתן תורה, על ידי שקיבלו את הדין תורה שפסקו הדיינים על המסע ומתן שלהם, על כן נחשבו כזכאים. כי אפילו זה שטען בתחילה איזה שקר ורמאות, נחשב עתה כזכאי אחר שקיבל את הדין ונעשה מכל המסע ומתן שלו תורה. כי גם מתחילה לא בא אל השקר והרמאות, כי היא מחמת פגם הנ"ל, על ידי שלא קישר מחשבתו אל התורה. שעל ידי זה נפגמה האמונה שלו, ועל ידי זה בא לידי שקר ושינוי ורמאות שהוא הפך האמונה וכנ"ל. כי ישראל אין הם חשודים על שקר גמור. כי שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב. ועיקר השקר של הטוען שקר נמשך מאיזה טעות שטועה בעצמו ומורה לו היתר. כאין שאמרו רבותינו זל, חזו כאין אדם עז פנה וכו', והשתמותו דכמשתמית, או ספק מיל וישנה יש לו עליו. וכל אלו האשמתות והיתרים של טעות שלו נמשך מחמת שלו קישר מחשבתו אל התורה. כי אם היה מקשר מחשבתו אל התורה שבהמסע ומתן, היה נשמר האמונה שלו שלא לבוא לידי טעותים אלו שהם פגם האמונה. על כן, עתה, אחר שקיבל עליו את הדין תורה, הוא כבר חזר ונעשה מהעסק שלו תורה, כבר ניתקן הפגם שלו, שעיקר המסע ומתן מהתורה שמשם בא הטעות והשקר שלו. כי הלא עתה חזר ונעשה מהעסק שלו תורה כנל, על כן גם הוא נחשב כזכאי. ועתה מבוארת המשנה על מכונה ברה כחמה. י. וזה שאמרו רבותינו זל, שיראה הדיין כאילו גהנה פתוחה מתחתיו וכאילו חרב וכו'. כי בוודאי מלחמה גדולה כנל, מאחר שצריך לעשות מעסקי חול תורה. וזה ידוע שהניצוצות שבעסקי חול נאחזים בהם קליפות וסתרה אחרה הרבה, שמשם תוקף המלחמה של כל אדם באוילומה זה. ובפרט שזה העסק של המסע ומתן שבא לפני הדיינים, כבר נפגם על ידי אלו הבעלי דינים שפגמו בו וריחקו אותו מהתורה כנל. על כן בוודאי הדיינים הרוצים לפסוק דין תורה באמת, צריכים לחגור עצמן היטב למלחמה, ללחום עם הקליפות וסטרה אחרא שסביב הניצוצות, שבזה העסק שנפגם על ידי אלו הבעלי דינים. על כן צריכים לראות כאילו גהנם פתוחה מתחתיו וכאילו חרב וכולי שהוא בחינת אחיזת הקליפות והסטרה אחרא שסביב הניצוצות כנל שצריכים ללחום עמהם כנל. י' וזה שאמרו רבותינו ז"ל רב כי אתה לבי דינה אומר אחי ביראות נפשי ליקת לנפיק וצו בית ליתו עבד וריקן לבית איל. תרגום: רב כשהגיע לבית הדין היה אומר כך, ברצון נפשי יצאתי למיטה וצורכי ביתי אינני עושה ואחזור לביתי רקם. היינו כנל, מחמת שידע שהוא מלחמה גדולה עם הקליפות שסביב הניצוצות שבעסק שדנים עליו, בחינת סביב רשעים התעלחון וכנל, על כן אמר כן. וזהו, וצו בית ליתו עביד וריקן לבית אז איל. היינו שרב מחמת ריבויין ותנותו היה אומר על עצמו שגם הוא בעצמו אינו יוצא ידי חובתו בצורכי ביתו שעושה, שצריכים לקשר כל עסקי ביתו אל התורה. והוא בן ותנותו אמר שאינו זוכה לזה בשלמות. וזהו וצו ביתה, היינו הצטרכות ביתו אינו זוכה לעשות בשלמות הראוי, דהיינו לקשר הכל אל התורה. וזהו וריקן לביתה איל, כי כל הדברים יגעים ואינם בשלמות, והכל ריק וחסר בלא התורה. כי רק התורה והאמונה היא שלמות כל הדברים. ועל כן רב בענוותנותו, שאמר שלא זכה עדיין לקשר הכל אל התורה, על כן אמר וריקן לבית איל, ובשביל זה היה קשה עליו לשב בדין תורה, ואמר בראות נפשי ליקת לנפיק, כי אמר איך אזכה להעלות העסק שלהם ולעשות ממנו תורה, מאחר שאני בעצמי עדיין לא זכיתי לזה בשלמות לעשות מכל עסקי ביתי, היינו מכל עסקי חול תורה וכנל. ואתה מחובר ומקושר העניין היטב, כי בלא זה אין פירוש וקשר לדבריו מה זה שאמר וצו בית ליתו עביד וכו'. היעלה על הדעת שרב יצטער על שמבטל את עצמו מצורכי ביתו לישב בדין תורה? אך על פי הנעל מבואר העניין היטב בקשר יפה כמין חוימר. י"ב וזהו שאמרו רבותינו ז"ל, כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראל. כי בוודאי משרה שכינה מאחר שעשה מכל עסקי חול תורה, הוא מגלה שמלוך הוא לארץ כבודו, שבכל הדברים שבעולם מלובש תורה כנל. על כן בוודאי משרה שכינה בישראל, כי זה עיקר השראת השכינה כשנתגלה ששכינת אלוקותו בכל הדברים שבעולם, שזה נעשה על ידי הדיין שדן דין אמת לאמיתו כנל. וזהו שדקדקו רבותינו ז"ל ואמרו כל דיין שדן דין אמת לאמיתו, בכמה מקומות, ודקדקו המפרשים תיבת לאמיתו, שהוא לכאורה מיותר. כמובן בבית יוסף בתחילת הטור חושן משפט אין שם. אך על פי הנעל מדוקדק יפה, כי זה עיקר השלמות, שידין הדין אמת לאמיתו, דיינו שיקשר ויעלה כל החיות והניצוצות שבעסק שדנין עליו, אל התורה שנקראת אמת כנל. וזהו בחינת דין אמת לאמיתו, שמקשר העסק שעליו פסקו הדין אמת, ומקשר אותו לשורש האמת שהוא התורה. דהיינו שזוכים לנצח המלחמה להעלות ולקשר כל העסק שדנין עליו אל התורה כנל. כי יכול להיות שידין הדיין דין אמת, אבל אינו לאמיתו. דהיינו שגוף הדין אמת שמזכה את הזכאי ומחייב את החייב. אבל אינו משים לב לקשר העסק שפסקו עליו דין אמת אל התורה. אך עיקר השלמות שידין דין אמת לעמיתו, שהעסק שדנו עליו דין אמת, יזכו להעלותו ולקשרו לעמיתו לשורש האמת שהוא התורה. דיינו שיחזרו ויעלו וינשאו כל העסק ויעשו ממנו תורת אמת כנל. ואז זוכה לכל מה שאמרו רבותינו זל על זה. דיינו שנעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית ומשרה שכינה בישראל היינו כנל. כי בחינה זאת, כשזוכין להעלות כל הדברים אל התורה, זהו בחינת מעשה בראשית ובחינת השראת השכינה וכנל. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. י' ג' ועל כן הבתי דינין קבועים בשני וחמישי כמו שאמרו רבותינו זל. כי מבואר בהתורה הנ"ל שכשמקשר מחשבתו בשעת עשיית המסע ומתן אל התורה, זהו בחינת חוכמה בינה דעת דעשייה, עולה אל יצירה שהוא בחינת התורה וכולי עיין שם. והיא תבחית והרי זל ששני וחמישי הם בחינת יצירה שהוא התורה. ועל כן קוראים בהן בתורה עיין שם. ועל כן בהם בתי דינים קבועים, כי בהם יכולים הדיינים להעלות ולקשר המסע ומתן אל התורה, ולתקן הפגם שפגמו הבעלי דינים כנל. כי שני וחמישי הם מבחינת יצירה, מבחינת התורה וכנל.